Eti wagudu Motema mozo kinga imara moto Nalu kakana bondela omo na mama Kasina kwa banga lukolo shonje maluba Poteo yo ya seza Batela lukumu koko Batela kaibana mama Namo kema pasi shushu Zonga Baboti bayongo dundu Bayakobo manga ipamba mama Kona linga yongo ya zomba Yeba Miki moka mopi baba kwa tunaho Miki baninga nyuso bako kwa mwaha Motema oyo pesa na boigo Jantina yo esiri mama Obizo kisa Nakei na zongi mboka Naluki yo motema Viki nanga, viki nanga Lelo yo hoposa ninga mama Miki moka mobi baba kotuna ho Miki baninga nyuso bako kamwa ho Motema oyo pesa na boligo Jakina yo esiri mama Obizo kisa Taluki nga inani mwa Ya solo Kameni nga inesiko ya pasio Viki nanga Lelo yo pesa ninga mama Viki moka mobi baba kotuna ho Viki baninga nyuso bako kamwa ho Motema oyo pesa na boigo Jantina yo esiri mama Obizo kisa Sawa! Thank you. Simbanga na loboko, na kite la kokwea.